Lotto. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką Duoclean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka Duoclean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 kwietnia, jest 15. 19. Małgorzata Maliborska i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie nadzieje premiera Jaceniuka na pokojowe rozwiązanie konfliktu na wschodzie Ukrainy. Kłopoty z pociągami Pendolino. I nie dla quadów i motokrosów w lesie. Potrzeba 2 lat na ustabilizowanie sytuacji na Ukrainie, ocenia premier Arsenij Jaceniuk. Według szefa ukraińskiego rządu Ukraińców czekają wyzwania, jakich nie było od uzyskania niepodległości w 1991 roku. Jak podkreśla ukraiński premier, hrywna przestanie tracić na wartości, gdy Międzynarodowy Fundusz Walutowy podejmie decyzję o przyznaniu pomocy finansowej. Ma się to stać pod koniec kwietnia. Arsenij Jaceniuk cały czas wierzy w pokojowe rozwiązanie konfliktu na wschodzie Ukrainy. Dziś mija termin opuszczenia przez prorosyjskich separatystów gmachów państwowych w Doniecku i Ługańsku. Do szturmu ukraińskich sił jednak nie doszło. Jaceniuk jest przeciwny siłowemu rozwiązaniu. Wydaje mi się, że jest tylko jedno rozwiązanie pokojowe. Zrobimy wszystko, by pokojowymi środkami doprowadzić do tego, by ci ludzie wyszli, oddali broń, opuścili nielegalnie zajęte budynki, zaprzestali działalności terrorystycznej i gruźb wobec ludzi. Jaceniuk zapowiedział też, że jeszcze za jego życia Ukraina odzyska Krym, a ci, którzy go przejęli, będą przepraszać naród ukraiński. Super szybkie pociągi Pendolino z opóźnieniem mogą wjechać na polskie tory. Wszystko przez zamieszanie wokół ich homologacji. Zamówione przez PKP pociągi miały jeździć z prędkością 250 km na godzinę. Tymczasem producent składów, firma Alstom, chce dostarczać składy, ale o prędkości maksymalnej do 160 km na godzinę. Szczegóły Marcin Pośpiech. Firma Alstom dzisiaj nie chciała komentować sprawy. Wcześniej jej przedstawiciele twierdzili, że wydanie homologacji nie jest możliwe ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury PKP, na której można by przetestować pociąg. Taką argumentację odrzucał na antenie Trójki wicepremier Janusz Piechociński. Mamy już odcinki, na których można poruszać się szybciej niż ze standardową 160. Okazuje się, że Polak potrafi. A jak dodaje rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska, firma Alstom jest całkowicie odpowiedzialna za wykonanie homologacji. My jako przewoźnik jesteśmy jedynie zobowiązani do tego, aby odebrać produkt zgodny z zamówieniem. Chociaż umowa między PKP Intercity i Alstomem jest tajna, zdaniem eksperta rynku kolejowego Karola Tramera, rację w sporze ma raczej przewoźnik. PKP, podpisując kontrakt, wydaje mi się, że nie zobowiązało się wobec Alstomu do zapewnienia w danym czasie takiego odcinka linii kolejowej. Więc jednak skłaniam się ku wersji, że odpowiedzialność spoczywa na koncernie Alstom. Pociągi Pendolino mają ruszyć na polskie tory w grudniu tego roku. Firma Alstom w sumie ma wyprodukować dla PKP Intercity 20 składów. Pierwsze wagony ma dostarczyć już w maju. Wartość kontraktu szacuje się na 400 milionów euro. Znana była przede wszystkim jako autorka serii książek o Adrianie Molu. Angielska pisarka Sue Townsend zmarła po krótkiej chorobie, miała 68 lat. W 2009 roku Sue Townsend musiała się poddać transplantacji nerki, której dawcą był jej syn Sean, również pisarz. Utraciła też wzrok w wyniku zaawansowanej cukrzycy i dyktowała Seanowi swoje ostatnie książki. Pod koniec 2012 roku doznała wylewu krwi do mózgu. Nie traciła jednak humoru, żartując na zeszłorocznym festiwalu literatury w Oksfordzie, że już z nią kiepsko, bo zapomniała o wizycie u specjalisty od ćwiczenia pamięci. Sue Townsend nie ukończyła szkoły, wyszła za mąż jako 18-latka, a wkrótce została sama, wychowując dziecko, pracując w fabryce. I przez 20 lat pisząc do szuflady. Karierę literacką zawdzięczała swemu drugiemu mężowi, który namówił ją, by zaprezentowała swoje rękopisy BBC. Pojechała wówczas z rodzinnego Leicester do Londynu bez pieniędzy na bilet powrotny, który zafundowała jej redakcja. Jej sekretny dziennik Adriana Mola, lat 13 i 3 czwarte, zrobił furorę jako słuchowisko, a potem wydany jako powieść. Potem ukazało się 8 dalszych książek o hipochondrycznym i znerwicowanym Molu, przetłumaczonych na 30 języków. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Nie dla quadów i motokrosów w lesie. W całej Polsce służby leśne rozpoczęły patrolowanie traktów i ścieżek. Kontrole mają ukrócić ekstremalne rajdy po obszarach zalesionych. Z tygodnia na tydzień będzie większa ilość służby leśnej. Najczęściej są to patrole dwuosobowe, rozmieszczone w kilku miejscach w nadleśnictwie. Zapowiada nadleśniczy Zbigniew Gryzło z Nadleśnictwa Nawojowa, kierownik Starosądeckiego Oddziału Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, przypomina, że hałasujące maszyny nie tylko płoszą zwierzęta czy niszczą tereny chronione, ale także zagrażają turystom. Powstają koleiny, w których gromadzi się bardzo szybko woda i taki szlak bardzo często jest utrudnieniem później dla turystów. Ci, którzy mieszkają blisko terenów leśnych, przyznają, że czasem bywa niebezpiecznie. Huk przeszkadza, no. Mają te wyścigowe, no to jeżdżą. Nie pytają, stoi auto, czy co, to oni już zakręcą i już. Uciążliwe, ryzykowne, tym bardziej, że są starsze dzieci, które czasem same wychodzą z domu i też muszą uważać. Według danych Lasów Państwowych w ubiegłym roku Straż Leśna za bezprawny wjazd do lasu nałożyła prawie 30 tysięcy mandatów, na w sumie ponad 800 tysięcy złotych. To był Serwis Trójki. Na serwis zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Sport, Krzysztof Łoniewski. Na początek siatkówka i trwający właśnie trzeci mecz półfinałowy w Plus Lidze, a w nim z nożem na gardle grają siatkarze Asekoresowi Rzeszów. Jeżeli przegrają dziś w Kędzierzynie w Koźlu z Zaksą, mogą zapomnieć o obronie tytułu mistrzowskiego. Na tę chwilę 1-0 w setach prowadzi Zaksa, a w drugiej partii remis po 20. Bayern z Realem, Atletico z Chelsea to półfinałowe pary w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Kibiców futbolu nie trzeba przekonywać o atrakcyjności na tym etapie rozgrywek, a pojedynek królewskich z Bawarczykami jawi się wręcz zjawiskowo. Losowanie par półfinałowych tyczyło się też Ligi Europy. Tu wpadły na siebie zespoły hiszpańskie. Sevilla zagra z Walencją. W drugiej parze Benfica Lizbona przyjdzie zmierzyć się z Juventusem Turyn. A w BNP Paribas Katowice Open Agnieszka Radwańska robi swoje. Jest rozstawiona z jedynką i bez większych problemów eliminuje kolejne rywalki. Tak było i dziś w ćwierćfinale przeciwko Austriaczce Yvonne Moisburger. Polka wygrała do 4-1, a mimo łatwej wygranej komplementowała przeciwniczkę. Można było zobaczyć tak naprawdę każde uderzenie z rywalki i kilka skrótów i różnych krótkich crossów i slice'ów, także bardzo mieszana gra i to zawsze sprawia dość duży problem. Półfinałową rywalką Radwańskiej będzie francuska Alizé Cornet. Z Katowic przenosimy się do Warszawy, bo tu jutro początek Narodowego Święta Biegania. Wszystko zacznie się na Placu Zamkowym naszym trójkowym marszobiegiem pod nazwą Bieg na tak, biegam bo lubię. Do pokonania będzie niecałe 5 kilometrów, dzień później dystans 10 kilometrów i creme de la creme, czyli drugi Orlen Warsaw Marathon. Jednym z faworytów będzie najszybszy biały maratończyk na świecie Henryk Szost. Na warszawskich ulicach będzie walczył nie tylko o wysoką lokatę, ale i o Mistrzostwo Polski. To jest wielki dla mnie cel. Biegam tutaj dla swojego klubu WKS-u Grunwald Poznań. Będę walczył o złoty medal. To jest dla mnie jak gdyby jeden równorzędny, można powiedzieć, cel z tym, żeby osiągnąć tu dobry wynik i dobrą lokatę. Wszystkim niezdecydowanym na udział w niedzielnych biegach przypominam, że ciągle można się na obydwa zapisywać. W biurze zawodów na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie zapisy potrwają do jutra, do późnego wieczora. Na zakończenie o szermierce, o której w naszych serwisach sportowych nie mówimy zbyt często. Teraz jest okazja, bo nasze młode szpadzistki wywalczyły brązowy medal młodzieżowych drużynowych Mistrzostw Europy. Polki w składzie Kamila Pytka, Martyna Swatowska, Jagoda Zagała i Aleksandra Zamachowska pokonały w pojedynku o trzecie miejsce Węgierki. Na serwis zaprosił PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Jutro sporo chmur, ale od czasu do czasu może pokazać się słońce. Więcej jednak niż słońca będzie przelotnych opadów. Trochę cieplej, od 10 do 12 stopni na wschodnim wybrzeżu i Podkarpaciu, od 14 do 15 w centrum i do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Józef Skrzek, Apostolis Antymos, Jerzy Piotrowski. Klasyczny skład SBB. Co należy zrobić, by znów go usłyszeć na żywo? Włączyć Trójkę w niedzielę. Transmisja koncertu SBB i gości podczas festiwalu Jazz nad Odrą. Na naszej antenie tuż po 20. Zapraszamy na to niezwykłe wydarzenie. Piotr Baron i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, co robisz? Wybieram opony. A, na lato? Na lata. Szukasz opon na lato? Postaw na trwałość. Wybierz Dębicę i ciesz się sprawdzonymi oponami przez długie lata. Dębica Presto zapewnia krótką drogę hamowania, pewne prowadzenie i wysokie przebiegi. Dębica Presto. Na lato. Na lata. sterta dokumentów, to na jutro. Domowe obowiązki, to na wieczór. Gonitwa myśli, to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Transportera do firmy w ofercie For Profit, oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Z okazji zbliżających się świąt wycięliśmy taki numer. 12,39 w Polo Markecie za kawę Jakobs Kronung 500 gramów. Do świątecznej babki. 12,39 za kawę Jakobs. Polo Market. Mój ulubiony na święta. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomac Plus. Suplement diety Bilomac Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomac Plus, dostępny w aptekach. Bilomac Plus, pamiętasz o wszystkim. Trwają 4 wyjątkowe dni Opla. Odwiedź nasze salony i wybierz niemiecką jakość. Astra już za 13 250 zł w kredycie 4x25%. Sprawdź też warunki szczególnej oferty gwarancyjnej Opel. Masz czas do niedzieli. Twój sąsiad już u nas był i odbył jazdę próbną. Więcej na opel.pl. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? Rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na tui.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut po 19. Znaczy tylko 3 kwadranse na poczekalnię 1680 wydania listy przebojów programu trzeciego. Dzień dobry, za oknem jeszcze widno. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Za starami Agnieszka, przy telefonach Helen i Kuba, przy mikrofonie Marek. Co ten Pietrek dzisiaj na wymyślał? Odwrócić listę. Aha, i zmyślił, że ja śpię jeszcze o tej porze, jak on już zaczynał LP3 i że chrapie. Ale za to smooth jazzowo. nie wiem, czy chrapie. Czasami mnie budzi. Czyli coś w nocy, czyli to może być chrapanie. Piotrek sugerował dzisiaj głosowanie na utwory nieoczywiste i tak, żeby wszystko się przewróciło, żeby miejsce 50 było pierwszym, a pierwsze na, nie wiem, na które nawet mówił, ale nie, czy to się udało, to się okaże. Proszę nie odchodzić od radia. 3 kwadranse na poczekalnię, a potem 2 godziny na pierwszą trzydziechę. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Zrestartowałem komputer. Kazał mi wykonać mnóstwo rzeczy i teraz mówi, że za 4 minuty uruchomi się poczta. To w tym czasie ja sięgnę po starą listę. 680 notowanie to był 10 dzień lutego 1995 roku. Najwyżej notowana nowość. Bywały takie listy, ale to jeszcze wtedy się głosowało kartkami pocztowymi. Zdarzały się takie rzeczy. Na 19 nowość, mój przyjaciel Warius Manx. Widzę sporo, znaczy 3 bardzo atrakcyjne skoki do góry. Z 25 na 8 One Day Gary Moore. Z 15 na 7 Bang and Blame R.E.M. I z 12 na 6 to był powrót wtedy, całkiem inny kraj, perfekt. Z 9 na 5 wracał George Michael, Jesus to a Child. Z 3 na 4 Ode to My Family, Cranberries. Z pierwszego na trzecie Jak rzecz Kasia Kowalska, z drugiego na pierwsze Zombie Cranberries. Znaczy wracali wtedy na pierwsze miejsce. Ale dzisiaj sięgam po piosenkę, która wykonała skok z miejsca szóstego na drugie. To był wtedy czwarty tydzień na liście tego utworu. Proszę posłuchać, jak to pięknie brzmi po latach, mam nadzieję. Madonna i Babyface. I guess you've always known it's true. goodbye. Jakie tam goodbye? Dopiero się witamy. 680. wydanie listy Madonna, Take a Bow, na drugim miejscu wtedy. 20 minut po godzinie 19. Pozdrowienia dla wszystkich słuchających nas w kraju i na całym świecie. Paweł napisał, że już sprzątanie przed Wielkanocą. No, gratulujemy, to dobry pomysł nawet. A my poczekalnie będziemy teraz Państwu przedstawiali 1680. wydanie listy Fever, The Black Keys. To jest nowość w tym tygodniu na miejscu 50. Zapowiedź gorącego lata, Fever, The Black Keys, nowość na miejscu 50. Piotrek dzisiaj namawiał do niektórych piosenek i tak jak patrzę na zestaw, to do niektórych namówił zdecydowanie. No właśnie, ja namawiałem, nie udawało mi się, a tu nagle Bach i na 49. Jakiś taki miałem straszny dzień, z niczym nie mogłem zdążyć i właściwie ucieszyłem się, że dzisiaj lista 3 godzinki posiedzę sobie tu z Państwem. Birds of Tokyo, Talking to a Stranger, 49, nowość. To jest Stranger, to Birds of Tokyo, w tym tygodniu nowość na miejscu 49. W poczekalni mamy tylko 3 nowości, będzie więc jeszcze tylko jedna. I to tak jest, że piosenki, które debiutują wysoko, za tydzień spadają. Proszę pamiętać o tym, że nie wystarczy raz zagłosować, trzeba głosować co tydzień. Pablo, Paweł i Ludziki, Mikołaj, dzisiaj minus 6 na 48. Zino, jak martwa cholera, zielono-biało, drzewa na przystankach. Dorośli płyną w zatłoczonych sklepach, dzieciaki przy kompach, niektóre na sankach. Idzie Mikołaj, brodę ma brudną i święty jest mocno umiarkowanie. To dobry okres, świąteczne porządki, pod każdym śmietnikiem dobre zbieranie. O, nie jest stąd jak połowa tego miasta. ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. Dopóki żyła tamta tam, której ślubował lata temu, rzadko wypadał z życia ran. Gołdą zalewał czubki problemów, a kiedy zwieźli ją pod śpiew księdza, coraz mniej wątrobę swoją oszczędzał, aż w końcu syn podliczył zyski, straty i do wykarmienia pyski, więc Mikołaj wsiadł w sam. No właśnie, to jest o Mikołaju, to nie na te święta, panie Pablo, panie Paweł i ludziki. Mikołaj minus 6 na 48, ale za tydzień może być zupełnie inaczej. Głosujemy tylko z naszej strony internetowej polskieradio.pl/trójka raz w tygodniu na 10 utworów. Eddie Vedder i Neil Finn, słabiutko, minus 7. Throw your arms around me, 47. I'll come to you in the daytime. I will raise you from your sleep. I will kiss you in four places. As I go running down your street, I will squeeze the life right out of you. You will make me laugh and make me cry. And though we try to forget it, you will make me call your name as I shout into the blue summer sky. And we may never meet again. So shed your skin, let's get started. And you will throw your arms around me. You will throw your arms around me. To z tej samej płyty co Birds of Tokyo, Eddie Vedder i Neil Finn. Throw your arms around me, w tym tygodniu na miejscu 47. Pan Krzysiek donosi, że siedzi na rybach i słucha trójki. Pierwszy raz karp w sezonie. Karp to też nie te święta. Właśnie tytuł tej piosenki, Valkyrie, Asia 2 do góry na miejsce 46 w tym tygodniu. To jest 1680 lista przebojów programu trzeciego. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl to mój adres. 19.30 się zbliża, a tu Misia FF na 45 bez zmian. AFF posiaduje w poczekalni już jakiś czas, mózg na miejscu 45 bez zmian. Piotrek namawiał dzisiaj też dnia ten utwór, pamiętam, i tu się chyba troszkę nie udało. 44 bez zmian. Polecam głosowanie, polskieradio.pl/trójka. Polecam naszą stronę internetową, bo tam wiele informacji, także o nowych piosenkach, cały nowy zestaw do głosowania. Proszę wybierać, wybierać, wybierać i głosować, głosować, głosować. Tak mi się wydaje, że przed tymi świętami to trzeba byłoby łowić białą kiełbasę, ale to chyba nie na wątkę. Linkin Park, Guilty All The Same. Guilty All The Same, Linkin Park, w tym tygodniu na miejscu 44. Dzisiaj jest Dzień Radia. Życzę Państwu dobrego radia. Jutro jest Dzień Łasucha. Proszę się obiadać. A nie, jutro nie wolno. Do świąt tak jakoś mniej. Tori Amos, to będzie nasza piosenka dnia w poniedziałek, już na 43. Trouble needs a home, girls. Trouble needs a home. She fell out with Satan. Now she's on the run. But I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby. Zapowiedź nowej płyty Tori Amos, Troubles, Lament, w tym tygodniu na miejscu 43. To jest trzecia i ostatnia dzisiaj nowość. Pani Alicja pyta, czemu, jak to pani napisała, czemu marsi w dół? No dzisiaj do góry. Ale pani Alicjo, żeby to było za tydzień miejsce pierwsze, to musicie się bardzo postarać. Wszystkie rzeczy takie są możliwe. City of Angels, 30 Seconds to Mars, 5 do góry na 42. There was consequence against you. A weak defense, then there's me. I'm 17, looking for a fight. All my life, I was never there. Just a ghost, running scared. Here our dreams are made. Down in the comfort of strangers, I found myself in the my fate. Straight from hell, second sight. It's paid off well for a mother, a brother, and me. The silver of the lake. Weszło wysoko, potem spadło nisko, a teraz 5 do góry na miejsce 42. City of Angels, 30 Seconds to Mars. Za 24 miliony godzina 20. Jeszcze jedna grzałka, Motorhead, Starstruck. Bez zmian na 41. Bad luck na 41 bez zmian, Starstruck i Motorhead. Pani Marzena napisała, coś mi się wydaje, że Kongos wylecieli z poczekalni na bruk. Nie, no Piotrek ich tak mocno wskazał, że proszę bardzo, z 50 na 40, 10 do góry. Come with me now, Kongos. Come with me now, come with me now. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Whoa! My head, I open my mouth and it's something I've read. I've stood at the store before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confuse what I thought with something I felt. Confuse what I feel with something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Czterej bracia Kongos, Come With Me Now, 10 do góry na miejsce 40. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl to mój adresik, 20 minut do godziny 20, a my dopiero na 39 w poczekalni. Tyle z życia, pustki. Tyle z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia w ile uwierzysz, tyle złota ile uniesiesz. Tyle sieńców ile złości, tyle samo głucho danych kości. Tyle cukru ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiedz to za mnie. Powiedz to za mnie. Tyle z życia pustki w tym tygodniu na miejscu 39, znaczy bez zmian. No i tutaj też niezły skok. Dzień dobry, Bruce Springsteen. Good morning, good morning. The church mass is snoring. News is all over town. Reggae, Philly and Luke. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Heard Juliet says Romeo's been found. Reggae, Philly and Luke. Well, peace, God. Frankie Fell in Love, czyli Franek się zakochał. Bruce Springsteen, 8 do góry na miejsce 38. Pan Krzysztof napisał, że na jego wędkę złapał się wędzony dorsz, choć to również nie te święta. No ale wędzony dorsz to już znacznie lepiej. And yet... This tone, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town is a strange magnetic pole, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the... And yet, Sting, rekordzista poczekalni, jeszcze oczko do góry na miejsce 37. Ja zupełnie inaczej niż Piotrek podglądam codziennie notowanie, jak to wygląda, jak to się układa. Był nawet taki moment, kiedy ta piosenka była w pierwszej 30. No ale wyszło tak, jak wyszło, na 36 bez zmian. Thursday, to wczoraj, Pet Shop Boys. Dobrego weekendu. Thursday, Pet Shop Boys i Example w tym tygodniu bez zmian na miejscu 36. Mają państwo pretensje, że nic się nie zmienia na liście, że jest zastój, ale co ja na to poradzę? Głosy takie przychodzą. Nic na to nie mogę poradzić. A Pharrell Williams już ze 100 tygodni na pierwszym miejscu w Stanach. Hej. Znaczy to nie tylko u nas tak jest. Na przykład Edyta, cień, minus 1 na 35. wkręcasz w jedną z małych uliczek. Nerwowo się odwracasz co krok, wsłuchany w swego serca bicie. Kuląc się wytężasz wzrok. Cień, Edyta Bartosiewicz, minus jeden na miejsce 35, 13 do 20. No i teraz już będą właśnie święta. Można choinkę, a nie, to nie te święta. Białą kiełbaskę, ale to dopiero w Wielką Niedzielę. Dorota Miśkiewicz i Jerzy Wasowski. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Lubię być szczęśliwa. Jerzy Wasowski, Dorota Miśkiewicz. Ja też lubię tę piosenkę. 3 do góry na miejsce 34. Jak będzie za tydzień? Poproszę jakoś ładnie to wszystko poukładać. Przypomnę, że za tydzień rano i wieczorem muzyka ciszy, a lista w lany poniedziałek. Piotr Baron poprowadzi 1681 wydanie listy, ale zamykamy głosowanie w piątek o 12 tradycyjnie. Yeah. się tylko mówi I'd rather be dead. Niech żyje najdłużej jak tylko możliwe. I'd rather be high, David Bowie. Oczko w dół na miejsce 33. Pan Mariusz napisał: dziś stuknęła mi 40. Co robić? Trzeba zachować powagę, czy coś w tym stylu? Panie Mariuszu, trzeba po prostu cieszyć się. 40? To co to jest? To co za nwega dzisiaj dla dzisiaj urodzonych? 17 do góry. How I hate the queen of pentacles, sitting on her golden throne. In her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. What do I know? My card's the fool, the fool, the fool. That merry rootless man with air beneath my footstep, and providence as my plan. Providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any. Throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Pięknie się państwo spisali. Suzanne Vega, Fool's Complaint, 17 do góry na 32. Mało brakowało, a byłaby pierwsza trzyciecha. Słuchaczka napisała: nie możecie przyspieszyć listy, żeby już było po 22. Jestem szczęśliwa, bo zaraz po liście mój ukochany Leszek Możdżer, a potem Daniel Blum. No właśnie, dzisiaj Stelka przyjdzie chyba w garniaku. A Anka, to już w ogóle nie mówię. Dream Theater, The Looking Glass, kończy poczekalnie. 4 do góry na 31. Watch your dreams be cast aside. Zapraszamy do reklamy. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żel betonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Opla, sami fachowcy. Opel Combo Van już za 46 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Kajak prezentuje pierwszy solowy album Artura Rojka. Składam się z ciągłych powtórzeń. Płyta już w sprzedaży. Patroni medialni: Empik, Empik.com, Gazeta.pl, Gazeta Co Jest Grane, Helios, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. A ty co robisz? Obrazy impresjonistów należy oglądać z daleka. Z bliska lepiej widać francuską doskonałość. Ty też się lepiej przyjrzyj francuskiej doskonałości Renault. Przyjdź na jazdy próbne, przetestuj silniki Energy i wygraj na loterii Renault Captur. Skorzystaj z rewolucyjnego kredytu 3x30 od ciebie. 10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Program Trzeci Polskiego Radia i Marcin Kedryński zaprasza 16 maja o godzinie 20 do sali kongresowej na jedyny w Warszawie koncert Żero. Gwiazdy Siesta Festival 2013. Kup bilety już teraz. Media Patroni, Wirtualna Polska i Program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia 16 maja o godzinie 20 w sali kongresowej na jedynym w Warszawie koncercie Żero. Marcin Kedryński. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Oraz Boris Blank z legendarnej grupy Yellow prezentują album Convergence. Boris Blank z Yellow i charyzmatyczna Malia tworzą wyjątkowy duet. Płytę Convergence poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką Duo Clean w prezencie? Nie.